بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليه كمان ترى قومي موزي ذو القعدة مواكل في موجة من 39 katika darsa ya risala maqasid al-hajj li fadilati al-shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, tulifikia al-maqsad al-ashir, mukhalafat al-mushrikin fi a'malihim wa dalalatihim, kuwakhalifu ushirikina katika matendo yao na upotofu wao. Min maqasid al-hajj, miongoni mwa malengo ya ibada ya hajj, مخالفة المشركين في أعمالهم وضلالاتهم وجاهلياتهم وأباطيلهم التي لا حد لها ولا عد. وخليف وشركين كتك عمل زاو فتندو بياو نوبو طفواو نوجينغا وليوكواناو na mambo ya batil mengi waliokuwa nayo ambayo hayana mipaka wala idadi, ni mengi sana. Walihadha nara anna nabiyana salawatullahi wa salamuhu alayhi khalafa almushrikina fi a'mali alhajj. Kitizama katika haji aliyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam, utakuta kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakhalifu washirikina katika matendo ya haji. Fakanu yahujuna wayulabuna wayaqifuna fi arafatin wayaqifuna fi almuzdalifa lakinnahum kanu ala dhalalatin amya wa jahalatin jahla. Washirikina walikuwa kihaji wakileta talbia, wakisimama Arafa, wakisimama Muzdalifa, lakini walikuwa katika upotofu wa upofu, upotofu mkubwa sana, katika ujinga uliopita mipaka. Talbiyatuhum qaimatun ala shirki wa tandid, talbia yao imesimamia juu ya ushirikina na kumwekea Allah subhanahu wa ta'ala washirika. Kana alwahid minhum yaqulu fi talbiyatihi, kwa mmoja wao akisema katika talbia yake, labbaika labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika lak labbaik, au labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kwa katika talbia yao wakamthibitishia mshirika Allah subhanahu wa ta'ala, na hili walijua wazi, walitamka illa sharikan huwa lak tamliku wa mamalak, wakamthibitishia waliyadhu billah Allah kuwa ana mshirika, ammiliki wa mshirika na anachokimiliki, lakini ana mshirika, ndio wanavyothibitisha wao. فيمزجون بالتلبية الشرك بالله عز وجل واتخاذ الأنداد. وكونا وشنغانيا pamoja na talbia kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukulia miungu wengine basi na Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في بيان حالهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هي آية ndio maana yake, Allah abainisha hali waliokuwa nao washirikina. أي وما يؤمن أكثرهم بالله كتوحيد الربوبية هوامني وينجكم وميني الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد العبادة اسبقوا مشركيش الله سبحانه وتعالى كتوحيد العبادة وكبليك عبادة واسيكوا الله سبحانه وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سبولك ووجوك والله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق أن يمانا وكسما إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ووجوك والله سبحانه وتعالى أن يمتن رجكازي ويوت لكن بادو بيا وموكا وشريكا فمجنعين Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa khalifu watu wa jahiliya fa ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitawhid akatangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam haji yake kwa tauhid akawa sema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak akapinga jambo la shirki mwanzo kabisa ndio uovu mkubwa kabisa uliokuwa nao watu wa jahiliya wa kana almushrikuna fi hajjihim yafiduna min arafat qabla ghurub ash-shams tizama alivyo khalifu mtume sallallahu alayhi wasallam washirikina walikuwa wakitoka arafa wakimiminika kutoka arafa kabla ya kutua kwa jua fa khalafahum alayhi as-salatu was-salam وجعل دفعه من عرفات بعد الغروب Mtume صلى الله عليه وسلم akawa khalifu katika hilo akatoka arafa baada ya kutua kwa jua wakanu yadfauna min muzdalifa baada tului shamsi na walikuwa wakitoka muzdalifa kurudi mina baada ya kuchomoza kwa jua fa khalafahum alayhi salatu wassalam Mtume صلى الله عليه وسلم akawa khalifu ودفع منها عندما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس متومز صلى الله عليه وسلم أكتوك بعد يكوك مكوك وكوندو قبل يكو تشموزك وجوا مخالفة منه عليه الصلاة والسلام للمشركين هكو نكو خليف متومز صلى الله عليه وسلم وشركين نهاية مامبو unapokuwa ukifanya ibada yako ya haji yaweke katika akili yako kuwa sisi tufanya hivi kwa sababu ya kuwa khalifu wale Tulifanya hili kwa sababu ya kuwa khalifu wale. Bali aliwakhalifu Mtume صلى الله عليه وسلم washirikina na Mayahudi na Manasara. Mpaka Mayahudi wakawa wasema nini? Innama yuridu ma yuridu hadha ar-rajul illa an yukhalifana fi kulli ma nahnu ma'alayhi. Au kalam mithla hadha. Huyu bwana hataki isipokuwa chochote ambacho sisi tukifanya yeye atukhalifu. Yaani bimaana limekuwa dhahir sana kwa Mtume صلى الله عليه وسلم jambo la kuwa khalifu makafiri na washirikina mpaka walikuwa kitambua hilo. Alikuwa kiwa khalifu. Wa kanu la yarawna al-umrata fi ashhur al-hajj. Wakati wa jahiliya walikuwa waona kuwa haifai kufanya umra katika miezi ya haji, Dhulqa'dah, Dhulhijjah, Muharram na Rajab. Haijuzu kwa wao kufanya umra. بل يعتبرون أداءها في أشهره من أفجر الفجور بل وشركين والي ولكوا كتكولية من يكفاني عمرة كتك ميزي حجين كتك ووفهم كوبا مفاني فخالفهم عليه الصلاة والسلام نتومز صلى الله عليه وسلم أكا وخليف واعتمر جميع عمره في أشهر الحج صلوات الله وسلامه عليه Umra zake zote Mtume صلى الله عليه وسلم akazifanya katika miezi ya haji ili kuwa khalifu wa hakadha a'malu al-hajj wa ta'at allati yaqumu biha al-muslimu yanbaghi an takuna salimatan min dalalati ahli al-jahiliyyah wa safahi ahli al-batil na hivi ndivyo ilivyo katika matendo ya haji na aina zote za taa anazozisimamia muislamu kuzifanya atakikana awe ibada zake amezisalimisha na zimesalimika kutokana na upotofu wa watu wa jahiliya na ujinga wa watu wa batil upumbavu wa watu wa batil. ولما خطب صلوات الله وسلامه عليه الناس في الحج قال في خطبته نمتوم صلى الله عليه وسلم قال بسمامك تو خطبة ياكي كتك حجة الوداع أكسيما ألا وكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع مambo yote katika mambo ya kijahiliya nimeyaweka chini ya miguu yangu na kuyakanyaga. ودماء الجاهلية موضوعة ندم زوت ذا جاهلية كشا كنا متقولي بهوي ولا كلبا كشا مambo جاهلية شبيتا. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث نالكو نمتوتو مدوغو كان مسترضعا في بني سعد ألكو أمي بديكو بني سعد يوانيونيا كو نمتوتو مدوغو. فقتلته هذيل هذيل وكموا كيفيبي ولكو كنا فيتا لكتوبوا جيوه لكمباتا لمتوتو وكفاريكي. لكن امتومي صلى الله عليه وسلم هي دامو كشا إشا بيتا ني وقت وجاهلية كسيجي وكزوكا فيتا بين مكابيلا كسابيل إشا بيتا نهو ألكوان جماياك امتومي صلى الله عليه وسلم أكانزنا جمازاك وكريم عليه الصلاة والسلام. وربا الجاهلية موضوع نربا يا watu wa jahiliya ikiwa watu walikopana kwa riba hakuna tena shawekwa kando mambo ya riba. واول ربا اضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب نربا يا kwanza ambao naiangusha ni riba hii ya ammi yangu al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. فانه موضوع كله yote nimeangusha hakuna tena jambo hili. Kwa akayakanyaga mtume wa sallam mambo yote ya kijahiliya yote. Hili jambo muhimu sana liwe litakuwa ndani ya moyo wa muislamu, kuwa mambo ya kijahiliya yote weka kando. Wa hadha fihi bayanun lil hali al ba'isa, na hapa yaonyesha hali mbovu waliokuwa nao watu wa jahiliya. Wal fasad al arid, ufisadi ulio mpana ulioenea wakati wa jahiliya. Alladhi kana alayhi an-nas qabla al-islam fi ibadatihim wa muamalatihim, yale mambo ambayo walikuwa nayo watu wa jahiliya katika ibada zao katika miamala yao kabla ya uislamu. Shirku billah, kuna kumshirikisha Allah. Wa dima'un turaq, damu zilikuwa zikimwagwa kiupuzi upuzi tu kwa ukabila kwa mambo ya bala. Wa amwalun tuntahab, na mali watu walikuwa kinyakuliana mpaka Zuhair ibn Abi Sulma akawa yosema, wa man lam yadud an hawdhihi bi silahihi yuhaddam wa man la yadhlim an-nasa yudhlami, yani ukiwa wewe si dhalim basi wewe ni madhlum. Wakati wa jahiliya hakuna mipaka wala hakuna kanuni iliyokuwa ikiwaongoza wala hawakuwa na sheria inawapeleka. ومن لا يظلم الناس يظلمه, ikiwa wewe hudhulumu watu basi utadhulumiwa tu. Sasa jipange. Wa alaykum salaam, imma uwe dhalim ama uwe madhlum. Watu wa jahiliya walikuwa namna hiyo. Wa a'radh tuntahak, ardhi za watu zilikuwa zikiparamiwa zikiingiliwa watu hawajali. Arhamukallah. Haythu balagha fihim al-jahlu mablaghahu wad-dhalalu ghayatahu, ule ujinga ulifika upeo wakati huo na upotofu ulifika pia upeo wake. Fanalu bidhalika maqta Allah azza wa jalla wa sakhatahu, wakapata hasira za Allah subhanahu wa ta'ala na wakapata sakhat, Allah akawakasirikia watu wa jahiliya. Fayambaghi ala almuslim أن يكون مستفيدا من حجه تحقيق المخالفة لأعداء دين الله سبحانه وتعالى. يتكيكانك ومسلام أو أتفيدك كتك حجياك كهكيك جنب لك وخليف ما أدوي ودين الله عز وجل. وأن يكون معتزا بدينه أو أتكون عزا ندينياك, مسلم اجفخرش على دينك ويني مسلم ile izza yake iko katika dini ya Uislamu, wala haiko kwa chochote. Mimi babangu mfulani, mimi kabila yangu mfulani, hilo halikusaidii chochote. Izza yako Muislamu iko katika nini? Katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadha din. Wa an yakuna hadhiran ashadd al-hadhari min at-tashabbuh bi a'da'illah. Na atahadhari sana kutokamana na kujifananisha na maadui wa Allah. Maadui wa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an ya'rifa li hadhihi an-ni'mati qadraha. Na ayjue qadri ya ni'ma ambayo Allah amempa ya Uislamu, ya dini ya Allah. Wa an yahfadha laha makanataha, achunge ile heshima yake hii dini. Wa yuhafidha alayha salahan fi nafsihi wa islahan fi mujtama'ihi. Awe atahifadhi ile neema ili atengee kwa nafsi yake, na awe sababu ya wengine pia kutengenea. Sa'iran ala sunanil islamil mustaqim wa siratihil qawim, aenda katika njia ya kufuata njia ya Uislamu iliyonyooka. Hadhiran ghayatal hadhari min a'malil jahiliyyati wa ghayyiha wa safahiha wa dhalaliha, akiwa anatahadhari sana kutokamana na mambo ya kijahiliya na upotofu wa kijahiliya, upumbavu wa kijahiliya na upotofu wa kijahiliya, ajiepushe nao. Limadha? Liyanala ridha Allahi wa rahmatahu, ili apate radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala na rehma za Allah. Waliyaslama min sakhatihi subhanahu wa maqtihi, ili asalimike pia kutokamana na hasira na kuchukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad thabata fil hadithi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala abghadu an-nasi ila Allah thalathatun, watu wanaochukiza zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aina tatu. Yani bi maana miongoni mwa watu anaowachukia Allah, mulhidun fil harami, asli ya al-ilhad al-mail 'anil haqqi, mtu kumili kuiwacha ile haki kuifuata batili. Sasa huyu akawa ni mulhid, afanya uovu katika haram Makka au Madina ambazo ni haram. Wa mubtaghin fil islam sunnat al jahiliya, ashapewa neema ya Uislamu ataka kuleta mwenendo wa kijahiliya. Muislamu mkabila hakuna kama yeye, muislamu muovu, hasid, ana mambo mengi, dhulma, haya mambo ya kijahiliya. Wa muttalibu dami mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu, ataka damu ya mtu bila haki aimwage tu ile damu yake, mambo ya kijahiliya. Wa inna min almusibati al'udhma, na hapa pasikilizeni vizuri, Sheikh Abdul Razzaq ana mawaidha mazuri hapa yatoa, sema وإن من المصيبة العظمى والبلية الكبرى أن ترى في أناس كثير انهزاما في الدين وارتخاء في التدين. Ni katika msiba mkubwa na balaa kubwa kuona watu wengi sana katika dini yao wamekuwa wepesi sana, bimaana ile dini yao hawakushikamana nayo kisawa sawa, ni kama imewashinda. Wamekuwa ni watu ambao wakhalifu sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakalichukulia lile jambo ni sahali kwao. Wadhālika dhāhirun fīhim min jihati muḥākāti al-kuffāri wa at-tashabbuhi bihim, na ile jambo liko wazi kwao ukiangalia upande wa wao kuwaiga wa makafiri na kujifananisha na wao. Waqad qala alayhi salatu wassalam, na mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka wazi ana kusema, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, mutafuata mwenendo na njia za wale waliokuwa kabla yenu, yani mayahudi na manasara. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', shiburi kwa shiburi na dhira'a kwa dhira', yani mwafuata katika kila jambo. وباعا فباعا الباع kama kiasi cha mkono, mfuata tu. Shiburi kwa shiburi, dhiraa kwa dhiraa, baa fa baa. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu, hata wakiingia katika tundu la mburukenge na nyinyi mtafuata nyuma. Taingia tu, tafuata. Leo kijana wa Kiislamu aona ni fakhri yeye akifanana na makafiri. Amuona kijana mwenzake ambaye amevaa kanzu nusu saq, amevaa kofia vizuri, kuwa huyu yuko nyuma. Ile zake akienda kunyoa yazinyoa zote sawa sawa tu. Yeye ajiona ameendelea. Kile kichwa chake akikinyoa namna anavyokinyoa, mwendo wake anaotembea wa kushangaza. Yaani waweza kumuona mtu mdogo sana, lakini anapotembea katika ardhi na yale majivuno aliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtu kama huyu, wala tamshi fil ardhi maraha innaka lan takhriqa al-ardh, huwezi kuitoboa tundu ardhi. Hata ukadunda vipi, dunda yo yo yo, dunda utakao wewe, hutoboa hata tope, hutoboi ardhi. Walan tablugha aljibala tula, na huwezi kufika urefu wa milima na majabali. Hata ukajifichua fichua na kifua kikubwa, na huwezi kufika ukubwa wa milima baba, bado we mdogo. Ukidungwa na mwiba tu, ayayayaya, nini we, una chochote? Lakini ukimwona tembea ajifurisha na nini, mwendo wake kama mwendo wa kafiri fulani amemwona. Mavazi yake amemwona mwimbaji fulani, mchezaji fulani, ndio fakhari kwake. Yaani ndio vijana wa Kiislamu siku hizi walivyo. Wengi wao wamekuwa kuwaiga makafiri, kwao ndio fadhila waona, ndio kuendelea. Na akimwona kijana ameshika dini yake, ah la, ndio yule sahaba yule. Mpaka waita vijana wenzao sahaba. Kwa nini? Kwa sababu yule anashikamana dini ya Allah. Amuona yuko nyuma sana. Lakini tushawaona wangapi? Wangapi mwisho wao huwa vipi? Fattaqullah. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe unayekwenda kufanya ibada ya haji, katika mafunzo, miongoni mwa mafunzo makubwa wafundishwa ni kuwa khalifu maadui wa dini ya Allah. Lau kama wataingia katika tundu la mburukenge na Mtume wa sallama, ajaban wallahi, huu mfano ni mkubwa sana aliotoa. Yakulu Sheikh Abdurrazzaq qala dhalika alayhi salatu wassalam muhadhiran ummatahu ashadda tahdhir min ittiba'i aljahiliyyati wa suluki sunan alkuffari walmushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo amelikadiria kuwa watu watafuata, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatahadharisha umma wake tahadhari ya kisheria, tena tahadhari kubwa kutokamana na kufuata mambo ya kijahilia na kufuata njia za makafiri na washirikina. Wajuhru dhabbi mutamayizun an baqiyati juhuri zawahifi waddawabi, na tundu la mburukenge. Tizama hikma ya Mtume sana makutaja tundu la mburukenge liko tofauti na tundu la wanyama wengine wanaotambaa, tofauti kabisa. Utakuta mnyama fulani akichimba chimba moja kwa moja yenda kukaa kule ndani, yani bimaana ukichukua gogo lile ukatumbukiza mle ndani wammaliza mara moja. Lakini mburukenge hayuko hivyo. Mburukenge tundu lake alichimba tofauti na wengine. Annahu mutalawin fil ardhi, kule ndani kule limekona kona lile tundu, yani akona kutia gongo la simama mahali, kumbe yuko ubavuni humpati. Bihaithu anna man arada an yahfira liyumsika bihi la yahtadi ilayhi min shiddati talawihi, namna lilivyopinda pinda lile shimo kule ndani, yule anayetaka kumkamata kule hampati namna lilivyopinda. Maana yake nini? Kwa nini ukatolewa mfano huu na Mtume wa sallam? Qala wa hadha ya'ni anna al-kuffara law 'amilu a'malan mutalawiyatan معقدة لوجد في أبناء المسلمين من يعمل مثلهم. حتى مكافري وكفanya mambo ambayo yamepinda kabisa, yani hata mtu sio kuyaiga, pia kutapatikana katika Uislamu atakaoiga. Jambo zito kulifanya pia yeye atalifanya. Almuhim nafanana nao kama wao, hata kama hajui kuzungumza kile Kiingereza cha uhuni, pia yeye atajiingiza angalau kwa vidole, pia mimi nakuja afanye vidole kama yoyoyo, yani angalau yeye pia amfanana. Lau kama utaona baadhi ya vijana wa Kiislamu siku ya Jumamosi kwa mke Jumapili usiku, utashangaa, utashindwa huyo ndio aliswali naye Jumaja, amevaa jinzi kule chini kubwa hivi limepinda pinda mpaka chini ya miguu limeingia kule, huku juu amevaa sijui cheni gani la kishamba shamba kaliokota kongoea barabarani pale, alivaa hapa kofia yake ameiweka ubavuni, ile waita nini ile chepeo, kisha huku juu amevaa sijui nini 50 cents imeandikwa hapo, shaona mmoja wa 50 cents, alafu mikono ile fulana yake imeshuka mpaka kwenye vidole vyake huko. Basi akitembea jiona muuni hakuna kama yeye, kisha ameweka suruali nusu makalio. Basi na akitembea yeye mashaallah jiona hakuna kama yeye. Enda wapi? Enda disco. Yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho anayoyafanya yafanywa na makafiri. Yeye aiga vile vile. Mpaka lile jicheni kama mbwa kaliweka kwenye shingo yake hapa, lina nyota kubwa, hajui hata maana yake nini. Utamwona livaa yuadunda yeye, hakuna kama yeye. Na pale hata yule uliyezungumza naye jana sio yule unayezungumza naye leo, mpaka katika mazungumzo yake pia amebadilika, si yule unayemtambua, ajiona ameendelea, kumbe maskini wallahi. Kwa anayefahamu akimtizama amonia huruma, huku ndio kuendelea, huku kuvaa suruali kama mbaya kuvuka, ukaeka nusu nusu gade nusu makalio hapa, kisha watembea wadunda, yani bahati mbaya kidogo hivi kukungua ya shuka kisha waipandisha, wajua maana yake kuvaa nusu. Basi kabla hujaiga mwanzo uliza nini maana ya kuvaa nusu. Wewe wajitusi, ujui maana yake nini, wewe vaa tu, kijana wa Kiislamu mbona yuvaa tu, si waiga. Hata lau dakhalu da lau dakhalu juhra dhab la dakhaltumuhu, ama umeona na kipuli, ikiwa hawezi kutoboa tundu basi atavaa kile cha kushika upande huu wa kulia, wiki ya pili na cha pili, kila siku ajana mpya, kila akiona yeye yafuata. Wajua maana ya kipuli nini? Hajui, yeye yafaa tu, aendelea akiwa yuona. Haya ndio maendeleo. Ana Sheikh hapa aeleza hikma ya Mtume za sallam katika kutaja tundu la mburukenge, kwa hata wakafanya jambo gani bovu wewe utavaa, utafanya tu. Sallallahu alaihi wasallam. وهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر كوني قدري قضاه الله وقدره أنه سيقع. نهاب متوم وسلم هايلزي لجامبك وتكسست وفوات لا هايلز جامب لكدري وانا الله سبحانه وتعالى ولتكوى. وهو في الوقت نفسه يتضمن التحذير نوكتي أولي أولي ندنياكي كنانين كتوونيا نكتتاذريشا. بل هو بليغ جدا في التحذير من التشبه. سبحان الله متوم سلام أمي وتمي وفصاحة وهل يجيو كتك كتتاذريشا سيسي كتوكا مانا كجفانانيشا نمكافير. فهو يخبر أنه واقع لا محالة. منذ أتبا خبارك وهل جامب لتكوى لازم لتكوى، لأن الله قضى ذلك وقدره. سبح الله أمي لبانغا أمي لكديريا. ويضمن ذلك التحذير من ذلك ننانياك ستابا كنا كتو تاذريشا كتو كمانا كتنريشو. فليحذر المسلم أشد الحذر، مسلم أتاذر سانا. وفي الحديث ومن تشبه بقوم فهو منهم. من يكون فنانيشا نواتو بس نكتك واو سيجي فنانيشا نواتو. صلى الله العافية والسلام. إن الواجب على كل مسلم سمع هذا الحديث ووعاه قلبه أن يكون في غاية الحذر من تقليد الكفار والتشبه بأعداء دين الله تبارك وتعالى. Wajibu juu ya kila muislamu anaisikia hadithi hii na kuifahamu kwa moyo wake, awe atakuwa katika upeo wa tahadhari kutokamana na kujifananisha na makafiri na kujifananisha na maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayataakadu hadha al-amr fi mithli hadha al-zaman الذي انفتح فيه الناس على عادات الكفار وتقاليدهم وطقوسهم وأعمالهم انفتاحا واسعا. ناتليو مكازو كبيس حديثين جنبو إلي لاتليو مكازو زايدي كتك انفانو وزمهيزي تنزويش كنا انفتاح كوبو سانك وواتو واتو مفنغوك كتك كويغا آدى زم كفيري نا ممبياو ونويفانيا نا فيتندو نففانيا wamefunguka kupana sana. Hebu mimi huwa kuna mfano wanishangaza sana. Juzi juzi hapa kumezuka aina ya nguo zimechanika chanika. Jinzi limechanika chanika kwenye magoti, chini ya makalio, huko kwenye mapaja. Mimi sikutarajia mwenye akili atakwenda kununua nguo imepasuka dukani. Yani wewe enda dukani wenda kununua jinzi limeraruka raruka, mzima akili yako wewe. Hebu ujafikiria, wallahi ukikaa chini ukifikiria utajiona wewe mjinga wa mwisho, mjinga wa mwisho. Chukua zako za zamani uvae zishararuka. Tafuta mtu wa maskani, wale hawana kazi, ukaa kwenye maskani ile benchi likamrarua makalio huko mpaka huko kwenye makalio limeraruka raruka ile jinzi kwa kukaa maskani. Nenda kampromote yule, atakuuzia jinzi lake. Mtu atoka kiguu mosi kiguu pili, enda dukani kununua jinzi limepasuka pasuka. Kwa nini? Kwa sababu makafiri wametoa. Na upande wa wanawake kadhalika, jilbabi ya Kiislamu yajulikana, lakini la kila kukizuka mabuibui machafu mabovu ambayo hayo mabuibui yahitaji mabuibui juu yake, ndio enda kununua. Kwa nini? Kwa sababu makafiri wameyatoa. Yaani imefikia hali kama hii. Sherehe za ajabu ajabu leo. Leo kuna sherehe mbali mbali za ajabu ajabu, zosikia sijui nini party, sijui nini party, sijui kilipati gani, sijui party ya vitu gani. Vituko tu. Birthday sijui yani mambo mengi mengi. Na kila wanachokizua makafiri wako katika wetu sisi watayafuata. Hakuna taazuz na Uislamu kwa wengi katika watu. Ikiwa ni kuwaiga, kuna Khalid ibn al-Walid, kuna Umar ibn Khattab, kuna Abubakar na Siddiq, bali kuna mkubwa wote mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Uswatun hasana. Na pamoja na hayo bado Muislamu hana mahali pa kuiga kweli? Vijana yeye, tuamkeni jamani. Vijana tuamkeni. Kufaru wameweka vita vikubwa sana vya kifikra kuwapiga vijana wa Kiislamu, na kwa kiasi kikubwa sana wamefaulu. Kiasi kikubwa sana. Sababu tuwaona athari yake katika mujtama. Wallahu almusta'an. Qala فأصبحت البيوت المسلمة يصل إليها من ثقافات الكفار بل من سخافاتهم في قعر بيوتهم من خلال القنوات الفضائية. لهم تواميكا جي تي في ndani ya nyumba ana channel 100 na hizi channel zote zamletea thakafat bal sakhafat mambo ya kipuzi duni ya makafiri ndani ya nyumba yake. Baba asema mimi naangalia habari tu. Ukitoka watu watizama nini huko nyuma? Ukifa leo, umekufa, umeacha katika urathi, TV pale ndani ina channel 100 pale. Kila kinachotizamwa wewe uko kaburini kule, badala ya kupata thawabu kutoka kwa watoto wale waliowata, warundukizwa madhambi tu kule. sababu wewe ndio uliyoelekeza katika jambo hili. Sasa tufanyeni, ondoeni katika majumba yenu, ondoeni hayo madude katika majumba yenu, yawaharibia watoto wenu. Amkeni jamani, mpaka lini? Lakini nitaishi vipi mimi bila TV? Watu waishi na washazoea maisha tu ya kawaida. La kusikitisha zaidi, upate mtu wa sunna, mtu wa sunna, na ndani ya nyumba yake mambo ni haya. Wallahi wakati mwingine waweza kualikwa na ndugu zako katika nyumba, twende bwana karibu, ukifika pale ukatamani ardhi ipasuke. Wallahi ukatamani ardhi ipasuke. Kiingia ndani ya nyumba hivyo, watoto wamekaa waangalia upuzi tu pale. Sijui channel hii, channel hii. Watoto wa shekhe. Na mtu wa sunna. Haya maradhi jamani. Wallahi watu wako kwenye maradhi wengine ya ajabu sana. Bali mtu yona fakhri akipata tu ule mshahara wake. Kuna wengine huswalisha Ramadhani, kimaliza Ramadhani akipewa bahasha tuseme katika msikiti fulani. Kitu cha kwanza yuko kule town. Mimi nitaka ile screen sio ile nini zile, wall screen ile, naitaka ile mimi. Aona fakhri ame anjaza injaza adhiman. Amefanya injaz kubwa ili watu wasimwambie ah wanahifadhi Qur'an wana nini nyumba zao kama misikiti tu. Atafadhali misikiti na sahaju kwe upema nyumba yao hayana chochote. Sasa yeye hataki hivyo. Ataka mtu akiingia sitting room yake aone JTV lile kubwa limefinika uambaza mzima, basi na yeye pia angalau yeye pia katika watu. Kumbe hajui ameingia kwenye mtego huo huo wa kuwaekea maradhi watu wa nyumba yake. Upende ukatae ndio hivyo. Wala usijidanganye. Awaluha akhbaru wa akhiruha hatku astar. Mwisho watoto wako wa kike pia wataharibika mle ndani na balaa zote zitapatikana. Si wa kiume si wa kike. Kwa usishangae. Ukashangaa mimi namlea mtoto wangu hivi, lakini kumbe wewe mwenyewe una walezi wengine umewaleta ndani ya nyumba ambao ni hawa tuliwatanya. Wa min khilali shabakati al-ankabutia, kupitia internet mambo na mabalaa mbalimbali ya makafiri yawafikia watoto wa Kiislamu. Wa min khilali al-majallati al-habita, majallati zile ambazo ni mbovu zaleta, akwambia angalia fashion show. Fashion gani? Nguo za uchafu za balaa. Wallahu musta'an. Haithu tatalawathu al-afkar wa tafsudu al-uqul wa tukhalkhalu al-adyan wa tukharrabu al-akhlaq wa yaqa'u an-nasu fi anwa'in kathiratin min at-tashabbuh bi a'da'i dinillah. Fikra za watoto zaharibiwa, akili zao zaharibiwa, dini pia zatiwa upungufu, akhlaq zaharibika, watu waangukia katika aina mbalimbali nyingi za kujifananisha na maadui wa Allah. Wala siyama fi muhitin kathirin min shababi al-muslimina wa shabbatihim, wengi katika vijana wa Kiislamu wa kiume na wa kike, bisababi aljahli walbu'di an dinillahi tabaraka wa taala, kwa sababu ya ujinga na kujiweka mbali na dini ya Allah tabaraka wa taala. Na kila mmoja ajitizame familia yake aliyoko. Ikiwa ni baba na mkewe una watoto, jiulize watoto wangu waijua dini ya Allah, angalau wajua kusoma Qur'ani. Leo sisi mababa tujifakhirisha na kuona raha tukimuona mtoto wetu azungumza lugha ya utumwa, kimombo. Sikia bwana anazungumza kimombo yule, utafikiri atoka huko, mtumwa tu. Azungumza lugha ya utumwa. Si hapo walikuja wakafanya watu watumwa kisha wakawaachia? Sasa wewe sawa, ijue, lakini ndio ajifakhirisha nayo. Lakini yule yule mtoto wake yule apewe Qur'ani. Hebu shika soma. Mwanangu anaibisha kwa kweli yule. Oh. Lakini kwa wewe huna habari na kujifunza kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja aangalie familia yake. Kila mmoja wetu. Ikiwa tutaweza kutengeza hilo biidhnillahi Ta'ala mujtama' utaba, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kila mmoja angalie upande wake. Rawi at-Tabari fi tahdhib al-athar 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala لا يأتين على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم. Itawajia wakati watu nyoyo zao zitakuwa kama nyoyo za waajemi. Walmuradu bil aajim a'da'u dinillah min alyahudi wan nasara wa ghayrihim min arbabil kufri wad dalal. Na waajemi wanaokusudiwa hapa ni maadui wa dini ya Allah katika mayahudi na manasara na wengineo, wale magwiji wa ukafiri na upotofu. فيأتي على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم بسبب عدم الفقه في دين الله وكثرة الجهل. Itafikia zama nyoyo za watu zitakuwa kama nyoyo za waajemi, yani kufar, kwa sababu ya kutofahamu dini ya Allah na wingi wa ujinga. Wengi katika watu watakuwa wakati huo ni wajinga, hawafahamu dini ya Allah. Watijahi nufus hina idhin ila tashabuhi bil kufari wa taqlidihim fi a'yadihim wa adatihim wa albisatihim wa ghairi dhalika min shuunihim lihubbi dunya wa takalubi alaiha. Nafsi zitaelekea wakati huo katika kujifananisha na makafiri na kuwaiga katika idi zao. Leo ikifika wakati wa kusherehekea mwaka mpya wa kikafiri, na wao pia watasherehekea pamoja na wao. Hebu niulize swali, ushamwona Myahudi ama Mnasara ikifika wakati wa Idul Adha eti na yeye kanua mbuzi wake asema kesho idi kesho? Lakini pumbavu wengi wako pumbavu, nasema hivyo sufaha. Hata ukasema wewe watutukana, wewe mpumbavu wewe. Ikiwa Allah amekukirimu na dini ya Allah, ni mjinga sana. Wewe ndanunua, wengine ununua haswa mnyama akachinja eti asherehekea mwaka mpya kafiri. Na wengine pia wakaangukia katika hilo hilo, ikafika mwaka mpya wa Kiislamu akasherehekea. Pia kuwaiga nani? Kufara. Kwa nini wao washerehekea mwaka mpya wao na sisi tusherehekee? Nani alikwambia? Ukaingia katika jambo lile lile. Hatusemi kuwa haifai kujifananisha na makafiri katika kusherehekea idi zao kama mwaka mpya wa kafiri, wewe ndio uweke idi yako kwa mwaka mpya wa Kiislamu. Bado uko pale pale katika kujifananisha na nani? Na kufar. Sababu hakuna sherehe hiyo katika Uislamu. Muona namna gani watu wanafanya? Ushamuona kafiri akinunua mbuzi siku ya Eid al-Adha asema kesho sikukuu na chinja? Hata habari anayo. Lakini ni wangapi katika wenzetu ambao ikifika mwaka mpya ule aona ndiyo fakhri? Nenda ukaona kama lighthouse pale, asilimia zaidi ya 80 utakuta ni Waislamu wenye kusherekea. Na la kushangaza, upate mabinti wa Kiislamu, sijui hawana majumba hawa, hawana kwao, na huko kwao kuna wanaume ama hakuna? Wengine wasema sasa waona watutusi, lazima tuulize ule uume wako. Ikiwa binti yako amwacha mpaka saa 6 za usiku mahali nje akasherekee idi za makafiri, tena kuna waume na wake ikhtilaf, yuko pale. Usije hapa kutungurumia misikitini hapa, oh hakuna jamu ya tamvua ikinyesha. Baba kaangalie nyumba yako mwanzo, dayuth mkubwa. Kuna watu mijida youth katika majumba yao, lakini akija msikitini anajifanya simba. Simba, anza usimba wako ndani ya nyumba yako, kisha ndio utoke nje uzungumze. Yote hii ni tashabuhan bil kufu. Wallahi ya mazungumzo zungumza na hasira, kwa sababu yatia dhiki, yaumiza roho namna watu walivyofikia ile hali. Utatumia lugha saa watu hawaelewi. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo izza yetu hii. Tukiwacha hii dini Allah atatudhalilisha. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, sisi ni watu Allah ametupa izza kwa Uislamu, na tukiitafuta izza kwa usiokuwa Uislamu adhallana Allah. Wallahi ndio udhalilifu tunaoona leo. Vipi tutaweza sisi kuwa juu ya kufaru wakati wao ndio tunaowaiga, wao ndio tunawafuata? Ukaona katika ili zao, ada zao, nguo wanazozivaa. Intoka model mpya, kuna model bora zaidi kuliko aliyovaa Aisha radhiallahu anha na Hafsa na Ummu Salama na wengineo katika sahabiyat ummahatul mu'minin. Model mpya, model mpya. Na wengi ndio kama hao ndio wakafeli mpaka katika ndoa zao, apelekwa miezi miwili arudi, yawezi akaa nyumba, kaa hapo yawezi. Kwa nini? Hakuna subra katika majumba, amezoea infilat, afanye anavyotaka yeye. Na kwa upande wa pili kwa huyo mume pia hayumo katika dini ya Allah, hafahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutaeka semina paka mchoke, jamaa weka semina za shilingi 300, 300 nilio saada, watu wakae chini wasomeshwe dini ya Allah, wasomeshwe tauhid, wamfahamu Allah, watu wachunge kutokamana kujifananisha na kufaru, upande wa wanaume, upande wa wanawake, ama kusomeshana hivyo. Au wengine wanaosomesha wenyewe majumba yao bala, mtu aje kufundisha wewe kuishi na mkeo. Kuna zaidi ya kumfundisha mtu dini ya Allah, afahamu aliishi vipi Mtume wa sallam na wake zake. Lakini yote haya tashabuhan bil kuffar, yale tabalaa katika majumba. Wa ghairi dhalika min shuunihim, na mengineo katika mambo yao makafiri watu waiga. Limadha? Li hubbi dunya wa takalubi alaiha, kwa sababu ya kuipenda dunia. Watu wakaipiga makamama dunia wakasahau akhira. Wallahi watu wameipenda dunia kupita mipaka, mpaka wamejisahau. Mtu aishi duniani kana kwamba hataondoka, aishi kila anachokifanya kafiri fulani na yeye pia atakujifananisha naye. Bali yafikia wakati mtu aona haya kusema yeye Muislamu, aona kama akisema yeye Muislamu ni kama ajishukisha daraja mbele za watu. Akiitishwa kwenye mkutano hawezi hata siku moja kuvaa kanzu. Kwa nini? Akivaa kanzu ataonekana bwana mtu wa nyuma huyo. Ndio utamwona amevaa koti kama yuenda bunge lile, akafunga kwenye shingo yake tai, stakin musbil, amevaa hivyo. Kutembea kwake tofauti, kuzungumza kwake tofauti. Nini? Aona kujifananisha na wao ndio kuendelea. Na wewe kujifananisha na Mtume za sallam na masahaba wake, wewe uko nyuma. Na hili mpaka limeathiri baadhi ya walinganizi, wakawa waona wako nyuma wao. Ndio ukamwona mtu, mpaka lini mtakaa mkivaa makanzu? Mpaka lini? Kwa hivyo tufanye nini? Tuvae masuti tukitoa khutba za Jumaa. Sasa tuko kwenye lecture room ya university sisi, ama tuko kwenye khutba ya Jumaa? Lakini ndio inavyokuwa, ndio inavyokuwa. Mwisho wa kusha wamwona mlinganizi pia amenyoa o, aona pia kuweka ndevu ni ushamba, ni kuwa nyuma. Yaani mpaka walinganizi wengine wameathirika namna hii zahfi ilivyokuwa na nguvu katika kuwapeleka watu kujifananisha na kufaru. Nasallallahu alaihi wasallam. Wahiya halatun ba'isatun يتعوذ المسلم الناصح لنفسه منها او من التلوث بها. ni hali mbovu hii, muislamu ajilinda na Allah, anayejipendelea khairi nafsi yake ajilinda na Allah kutokana hali kama hii na kujichefua nayo. a'adhana Allah ajma'in min suluki sabili al-maghdubi alayhim wad-dallin. amin. naktafi bi hadha al-qadr. wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. barakallahu fiikum.